กิจการบทที่5แต่มีชายคนหนึ่งชื่ออานาเนียกับภรรยาชื่อซัฟฟีราขายที่ดินของตนแล้วเก็บเงินค่าที่ดินส่วนหนึ่งไว้ภรรยาของเขาก็รู้ด้วยอีกส่วนหนึ่งนั้นเขานำมาวางไว้ที่เท้าของพวกอัครทูตเปโตรจึงถามว่า อานาเนียทำไมซาตานจึงควบคุมใจของเจ้าให้โกหกต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์และทำให้เจ้าเก็บค่าที่ดินส่วนหนึ่งไว้เมื่อที่ดินยังอยู่ก็เป็นของเจ้าไม่ใช่หรือเมื่อขายแล้วเงินก็ยังอยู่ในสิทธิอำนาจของเจ้าไม่ใช่หรือมีอะไรทำให้ใจของเจ้าคิดทำอย่างนี้เจ้าไม่ได้โกหกมนุษย์แต่โกหกพระเจ้า เมื่ออานาเนียได้ยินคำเหล่านั้นก็ล้มลงและสิ้นใจทุกคนที่รู้เรื่องก็เกิดความเกรงกลัวอย่างยิ่งพวกคนหนุ่มก็มาห่อศพเขาแล้วหามไปฝังหลังจากนั้นประมาณ3ชั่วโมงภรรยาของเขาซึ่งยังไม่ทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เข้าไปเปโตรถามนางว่า เจ้าขายที่ดินได้ราคาเท่านั้นหรือจงบอกข้าเถิด นางจึงตอบว่า ได้เท่านั้นค่ะ เปโตรจึงถามนางว่า ทำไมเจ้าสองคนถึงพร้อมใจกันทดลองพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าเล่านี่แน่เท้าของพวกคนที่ฝังศพสามีเจ้าอยู่ที่ประตูและพวกเขาจะหามศพของเจ้าออกไปด้วย ทันใดนั้นนางก็ล้มลงสิ้นใจแทบเท้าของเปโตรเมื่อพวกคนหนุ่มเข้ามาพบว่านางตายแล้วก็หามศพออกไปฝังไว้ข้างสามีของนางทั่วคริสตจักรและทุกคนที่ได้ยินเหตุการณ์นั้นก็เกิดความเกรงกลัวอย่างยิ่งมีหมายสำคัญและการอัศจรรย์หลายอย่างที่พระเจ้าทรงทำด้วยมือของบรรดาอัครทูตท่ามกลางประชาชนและพวกเขาร่วมกันอยู่ที่เฉลียงของซาโลมอนส่วนคนอื่นๆไม่กล้าเข้ามาร่วมกับพวกเขาแต่ประชาชนเคารพพวกเขามากและชายหญิงจำนวนมากก็เชื่อถือและเข้ามาเป็นสาวกของพระเจ้ามากกว่าก่อนจนเขาทั้งหลายต่างหามคนเจ็บป่วยออกไปที่ถนนโดยวางบนที่นอนและแคร่เพื่อว่าเมื่อเปโตรเดินผ่านไปอย่างน้อยเงาของท่านจะได้ถูกพวกเขาบางคนประชาชนจากเมืองที่อยู่รอบกรุงเยรูซาเล็มมารวมกันและพาบรรดาคนป่วยและคนมีผีโสโครกเบียดเบียนมาและทุกคนก็หายมหาปุโรหิตและพรรคพวกคือพวกซาดูสีมีความอิจฉาอย่างยิ่งจึงจับพวกอัครทูตขังไว้ในคุกหลวงแต่ในเวลากลางคืนทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาเปิดประตูคุกพาพวกอัครทูตออกไปและบอกว่า จงไปยืนในบริเวณพระวิหารประกาศบรรดาข้อความแห่งชีวิตใหม่นี้ให้ประชาชนฟัง เมื่อพวกอัครทูตได้ยินเช่นนั้นก็เข้าไปในบริเวณพระวิหารตอนรุ่งเช้าและสั่งสอนแต่มหาปุโรหิตกับพรรคพวกเรียกประชุมสภายิวและสมาชิกสภาทั้งหมดของคนอิสราเอลแล้วใช้คนไปที่คุกเพื่อพาพวกอัครทูตออกมาพวกเจ้าหน้าที่ก็ไปแต่ไม่พบพวกอัครทูตในคุกจึงกลับมารายงานว่า เราเห็นคุกปิดอยู่แน่นหนามั่นคงและพวกยามยืนเฝ้าอยู่ตามประตูแต่เมื่อเปิดประตูเข้าไปไม่เห็นใครอยู่ข้างใน เมื่อหัวหน้ารักษาพระวิหารกับพวกหัวหน้าปุโรหิตได้ยินคำเหล่านี้ก็ชะงนสนเท่ในเรื่องของพวกอัครทูตว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปมีคนมาบอกพวกเขาว่าน ี่แน่บรรดาคนที่ท่านทั้งหลายกำลังขังไว้ในคุกกำลังยืนสั่งสอนประชาชนอยู่ในบริเวณพระวิหาร แล้วหัวหน้ารักษาพระวิหารกับพวกเจ้าหน้าที่ก็ไปพาพวกอัครทูตมาโดยไม่ได้ทำอะไรรุนแรงเพราะกลัวว่าประชาชนจะเอาหินขว้างเมื่อพวกเขาพาพวกอัครทูตมาแล้วก็ให้ยืนหน้าสภามหาปุโรหิตจึงกล่าวว่า เราคำชับพวกเจ้าอย่างแข็งขันแล้วว่าอย่าสอนโดยออกชื่อนี้นี่แน่พวกเจ้าทำให้คำสอนของพวกเจ้าแพร่ไปทั่วกรุงเยรูซาเล็มและต้องการให้ความผิดเรื่องการตายของคนนั้นตกอยู่กับเรา เปโตรกับอัครทูตคนอื่นๆตอบว่า เราจำเป็นต้องเชื่อฟังพระเจ้ามากกว่าเชื่อฟังมนุษย์พระเยซูผู้ซึ่งพวกท่านฆ่าเสียโดยแขวนไว้ที่ต้นไม้นั้นพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเราทรงให้เป็นขึ้นมาแล้วพระเจ้าทรงตั้งพระองค์ไว้ที่พระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์ให้เป็นองค์พระผู้นำ และองค์พระผู้ช่วยให้รอดเพื่อจะให้ชนอิสราเอลกลับใจใหม่แล้วจะทรงอภัยบาปของเขาทั้งหลายเราคือสักขีพยานของเรื่องเหล่านี้และพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระเจ้าประทานกับทุกคนที่เชื่อฟังพระองค์นั้นก็เป็นพยานด้วย เมื่อพวกเขาฟังแล้วก็โกรธมากคิดกันว่าจะฆ่าพวกอัครทูตเสียแต่มีคนหนึ่งชื่อกามาลิเอลเป็นพวกฟาริสีและเป็นอาจารย์สอนธรรมบัญญัติเป็นที่นับถือของประชาชนเขายืนขึ้นในสภาแล้วสั่งให้พาพวกอัครทูตออกไปข้างนอกครู่หนึ่งท่านกล่าวกับพวกเขาว่า ท่านชนชาติอิสราเอลสิ่งที่ท่านทั้งหลายคิดจะทำกับคนเหล่านี้นั้นจงระวังให้ดีเพราะก่อนหน้านี้มีคนหนึ่งชื่อทูดาสซึ่งอ้างตัวว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่มีผู้คนติดตามประมาณ400คนแต่ทูดาสถูกฆ่าและคนที่เป็นพรรคพวกก็กระจัดกระจายสาบสูญไปต่อจากคนนี้มีอีกคนหนึ่งชื่อยูดาสเป็นชาวกาลิลีปรากฏตัวขึ้นในช่วงที่มีการจดทะเบียนสมโนครัวเขาเกลี้ยกล่อมผู้คนให้ติดตามเขาไปและคนนั้นก็พินาศด้วยคนที่เป็นพรรคพวกก็กระจัดกระจายเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ข้าพเจ้าจึงขอบอกพวกท่านว่าจงปล่อยคนเหล่านี้ไปตามเรื่องอย่าทำอะไรพวกเขาเลยเพราะว่าถ้าความคิดหรือกิจการนี้มาจากมนุษย์มันจะล่มสลายไปเองแต่ถ้ามาจากพระเจ้าพวกท่านจะไม่สามารถทำลายพวกเขาได้เกรงว่าพวกท่านกลับจะเป็นฝ่ายสู้รบกับพระเจ้า พวกเขาจึงยอมฟังกามาลิเอลและเมื่อเรียกพวกอัครทูตเข้ามาแล้วก็เคี่ยนและกำชับไม่ให้สอนในนามของพระเยซูแล้วปล่อยไปพวกอัครทูตจึงออกจากสภาไปด้วยความยินดีที่พระเจ้าทรงนับว่าพวกเขามีค่าสมควรได้รับการหลูเกียรติเพราะพระนามนั้นพวกเขาสั่งสอนและประกาศว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ทุกๆวันไม่ได้ขาดทั้งในบริเวณพระวิหารและตามบ้านเรือน